miastem rodzą niepokój. Stoję na środku głównych arterii. Lufy przy żłobku tuż obok mostu. Pode mną łyna spada wskaźnik baterii. Idę do prostej strony piastowskiej. Czuję to wiec jest od maga z Czech. Samokiem zupy, dobre za drobne. W torbie mam forsę, płynę co zjeść. Dla mnie to zawsze chłopski żureczek. Szanuję monetę, nie zostawiam tipów. Krzywo patrzy się ty z kotletem. Siadam, jem i lecę, ogon trzymam z tyłu. Odsyp folię dam po dziesiątym. Morda nie szklanka, goni termin. Ty chce się szarpać, typy spocznij. Fanga, tak sabo był większy. Szczepię przed siebie, tam adres. Zieleń klepie, ale wiem gdzie jestem. Kręć pieniężnego, wysadź przy Alfie. Dobry szef, dam dychę więcej. Stoję i myślę na chuj ta dycha. Przecież to pety albo czwóra ciemnych. Przyszpili później, będziesz zdychał. Marka czeska, marycha, warta swej ceny. Lećmy na shopping, co to za pomysł. Idę nie myślę i wgapiam się w tłum. Tworzą się babcie, żony i szlory. I pośród nich ja, skuty za dwóch. Wracam na zewnątrz, wyciągnięć kiepa. Nokia z kieszeni już wyje na alarm. Odbieram co tam, stoję, czekam. Prosta odpowiedź, czas wypierdalać. Wieczór przynosi ból, kochanie. A dostawcą jestem ja. Pośród głów jestem zawsze sam, zawsze sam. Wieczór przynosi ból, kochanie. A dostawcą jestem ja. Pośród głów jestem zawsze sam, zawsze sam. Wieczór przynosi ból, kochanie. A dostawcą jestem ja. Pośród głów jestem zawsze sam, zawsze sam. Wieczór przynosi ból, kochanie. A dostawcą jestem ja. Pośród głów jestem zawsze sam, zawsze sam. Jestem sam, nie wiem co będzie, jedno jest pewne, nie wrócę do domu. Wiem gdzie się stawić, ulica znana, przystanek centrum. Wracam do szefa, o co mu chodzi, na chuj wydzwaniał. Jestem na miejscu, znów nie mam petów. Podjeżdża auto, piątka, graba z czwórki. Poza mną kojarzę dwóch, pytam gdzie teraz. Nie odpowiada, na desce klama, czuć powietrzu gnój. Ty przeodwracę z jakimś toporem. Ej kurwa, ziomek to nie średnio wiecze. Mówi ja ci pomogłem, twoja kolej. Będziemy kwita, kręć na mleczne. Będziesz ostatni, w razie Boruty. Nie jesteś mały, niech pała się boi. Siedzę na tyłach, nie znam tych ludzi. Komando z prawej, śnieźdą zbroju. Siadka z auta, teren nieznany, znak kod do klatki, wchodzi na piętro. Uf, nie wziął z fury tej klamy, to niezły dzik, z nazwiskiem wpierdol. Stoję przed drzwiami, nie wiem czyimi, myślę, że dla nich to wszystko jedno. Trzy mocne strzały, wchodzę za nimi, chata jest pusta, ja widzę dziecko. Biegiem do auta, typ łapie lepę, pytam co z wami i co to ma być. Jest zdrowo obsrany, mówi, że nie wie, że miał go dojechać za niezły kwit. Sorry, odwiozę, dzięki nie trzeba, wracam do siebie, kobieta płacz. Uczelnia, kurwa, dłuższe ćwiczenia, jutro odpuszczam, nie pójdę tak. Wieczór przynosi ból, kochanie, a dostawcą jestem ja. Pośród głów jestem zawsze sam, zawsze sam. Wieczór przynosi ból, kochanie. A dostawcą jestem ja. Pośród głów jestem zawsze sam, zawsze sam. Wieczór przynosi ból, kochanie. A dostawcą jestem ja. Pośród głów jestem zawsze sam, zawsze sam. Wieczór przynosi ból, kochanie. A dostawcą jestem ja. Pośród głów jestem zawsze sam, zawsze sam. Dziś jestem sam, dziś jestem sam, dziś jestem sam, dziś jestem sam.